け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 震わす恐るべき破壊力で迫るギニュー特戦隊隊長ギニュー。しかし悟空も負けてはいなかった。いや、もしかすると悟空の真のパワーはギニュー以上かもしれない。 妖剣 10万5000、11万、まだ上昇している。 戦いの行方、最長老に迫るフリーザの魔の手。 Poszukiwaniu magicznego zaklęcia. 117 tysięcy. Niemożliwe. Skąd on czerpie tyle energii? Żaden żołnierz tajnej armii nie dorównuje mu siłą. Sto 20 tysięcy jednostek. 130 tysięcy. Sto 40 tysięcy. Istnieje ktoś silniejszy ode mnie? Nigdy w to nie uwierzę. Chyba mam pecha. Sto 50 tysięcy. Licznik zaraz wybuchnie. Stój! Detektor wskazuje 180 tysięcy jednostek. Niewiarygodne. Jakim cudem mógł zgromadzić taką energię? Już po nas. Nie zdołamy go pokonać. Jego siła wielokrotnie przewyższa naszą. Nie widzieliście jeszcze wszystkiego. Nawet wam się nie śniło, do czego jestem zdolny. Zaraz się przekonacie. O czym on mówi? Przegraliśmy. Chcę jak najszybciej opuścić tę planetę. Wezwałam boskiego smoka, ale życzenie się nie spełniło. Patrz, kto tu leci. Wraca Nail. Co on tu robi? Nie spodziewałem się, że wrócisz tak szybko. Wysłałem cię z misją. Prosiłem, byś pomógł Ziemianom. Przykro mi, panie, ale moim zadaniem jest przede wszystkim chronić ciebie, cokolwiek by się działo. Masz wypełniać moje rozkazy. Nie każ mnie, panie. Gdybyś zginął, kryształowe kule straciłyby swoją moc i żadne życzenie by się nie spełniło. Za nieposłuszeństwo spotka cię kara. Zastanów się. Patrz, to tam. Jesteśmy prawie na miejscu. Schodzimy. Lądujemy. Lądowanie zakończone. Bulma, gdzie jesteś? Wychodź z kryjówki, słyszysz? Przestań się z nami bawić, pokaż się. Trudno, nie będziemy jej szukać. Nigdy jej nie ma, kiedy jest potrzebna. Chodź, zobacz. To ślad naddźwiękowego motocykla. Ciekawe, dokąd pojechała. Przecież wie, że naraża się na niebezpieczeństwo. Mam nadzieję, że nie wybrała się w podróż dookoła planety. To istne szaleństwo. Z nią nigdy nic nie wiadomo. Musimy ją odnaleźć, odzyskać radar i kryształowe kule. Lećmy. Thank you. Zbliżamy się do celu. Zrozumiałeś? Naszym najważniejszym zadaniem jest chronić wielkiego wodza i spełniać jego życzenia. Zbliż się tu, mały. Tak, panie? Zajmiesz miejsce, Naila. Ziemianie potrzebują naszej pomocy. Polecisz im na ratunek. Śpiesz się, czas nagli. Nie ma ani chwili do stracenia. Dlaczego ja? Idź, nie zadawaj pytań. Lecę. Mam nadzieję, że wywiążę się z powierzonego mi zadania. Dbaj o siebie, wodzu. Być może, kiedy tu wrócisz, zastaniesz mnie nieżywego. Umrę śmiercią naturalną. Ty jesteś najpotężniejszym człowiekiem na świecie? Podobno. W każdym razie tak się o mnie mówi. Zdaje mi się, że zostałem obdarzony niedoścignioną mocą. Jesteś najsilniejszym wojownikiem wszechczasów. Twoje imię będzie zapisane w annałach. Mamy pecha. Już po nas. To wielki dyshonor dla naszego ludu. Nie wolno nam się godzić z porażką. Musimy walczyć. Nie warto. Nikt mnie nie pokona. Taka jest prawda. Po co mamy walczyć, skoro wiadomo z góry, że przegracie? Opuśćcie planetę. Żartujesz? Wydaje ci się, że tak po prostu stąd odlecimy? Oczywiście. Jesteście honorowi, a więc daruję wam życie. Nie wierzę. Jeżeli jesteś tak pewny siebie, dlaczego nie chcesz się z nami zmierzyć? Nie sądzisz chyba, że poddamy się bez walki? Myślałem, że lubisz się bić. Na co więc czekasz? Być może nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Może wcale nie jesteś taki silny. My się tak łatwo nie poddajemy. Musisz nam udowodnić swoją moc. Zrobisz to, mierząc się z żołnierzami naszej armii. Zrobimy z ciebie miazgę. Niedługo wszyscy mieszkańcy Namek będą świadkami straszliwej walki. Wyczuwam jakieś domostwo kilka minut drogi stąd. Jestem zatem u celu. Mamy gościa. Czym możemy służyć? Nazywam się Frezer. Moim jedynym pragnieniem jest spełnienie marzenia moich wszystkich ludzi. Do tego potrzebne jest 7 kryształowych kul. Posiadam już wszystkie. Nie znam jedynie magicznego zaklęcia, pozwalającego wezwać boskiego smoka. Z całego serca pragnę, byś mi je wyjawił. Oto powód mojej wizyty, drogi panie. Tracisz czas. Nie licz ani na mnie, ani na moich ludzi. Nikt ci nic nie powie. Bardzo dobrze. Skoro odmawiasz, czuję, że będę zmuszony użyć siły. Żałuję, że się nie dogadaliśmy. Widzę, że jesteś zupełnie sam. Walka z tobą nie sprawi mi kłopotu. Szybko, posiłki. Przybyliśmy w samą porę. Przestań. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Nigdy go nie pokonasz. Wynik jest z góry przesądzony. Nie martw się. Nawet jeżeli go nie pokonam, złamię mu rękę albo nogę. Nie wolno lekceważyć żołnierzy naszej planety. Jesteśmy doskonale wyszkoleni. Znamy się na rzemiośle wojennym. Wyszkoleni wojownicy? O czym wy mówicie? Suma waszej siły nie przekracza 10 000 jednostek. Jak na waszą planetę to nieźle, moje gratulacje. Ale dla mnie to bułka z masłem. Bułka z masłem, powiadasz? Długo więc będziesz ją wspominał. Musimy przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszego wodza. Moje drogie dzieci, życzę wam powodzenia. Powiesz mi teraz, jak brzmi zaklęcie wzywające boskiego smoka? Słucham cię. Nie chcesz mówić. Tego się spodziewałem. Jesteś bardzo uparty, ale rozwiążę ci język. Mam swoje sposoby. Nie stawiaj oporu. W przeciwnym razie czeka cię taki sam los. Widziałeś, jak oni skończyli. Jeżeli natychmiast mi nie powiesz, dołączysz do nich. Rób, co chcesz. Zanim mnie zabijesz, wiedz, że na Namek żyje jeszcze nasz wielki wódz. To on sprawuje tutaj władzę, a my dbamy o jego bezpieczeństwo. Być może nie wiesz, że to on stworzył kryształowe kule. Jeszcze jedno. W dniu, gdy nasz wódz opuści ten namecki padł, zabierze ze sobą 7 kryształowych kul. Nie spełni się już żadne życzenie. Jak to możliwe? Miałeś rację. On jest zupełnie inny. Wielki wodzu, obawiam się, że i ty nie wyjawisz mi magicznego zaklęcia. Trudno, jednak po tym, co spotkało innych, twoi ludzie czują się chyba zagrożeni. Nie pójdziesz na ugodę? Wydaje ci się tylko, że moich żołnierzy łatwo pokonać. Są to jednak bardzo mężni wojownicy. Nail jest najsilniejszym z nich. Jego siła rażenia przewyższa średnią. To mój najlepszy żołnierz. Niełatwo się go pozbędziesz. Pokonam go bez trudu. Posłuchaj mnie, synu. Podejmiesz walkę tylko w ostateczności. Dobrze, panie. Pokażę wam, na co mnie stać. Za kilka minut pożałujecie, że nie chcieliście się dogadać. Jestem najpotężniejszym wojownikiem we wszechświecie. Jesteś podobno najsilniejszym człowiekiem wszechświata. Nie wierzę w to. Z łatwością cię pokonam. Załatwię cię jednym ciosem. Widzieliśmy, że moc Songa o wiele przewyższa siłę przeciwnika. Tymczasem wróg nie chce w to uwierzyć. Obaj przeciwnicy spróbują się zmierzyć z niepokonanym bohaterem wszechczasów. させてもらったのさ。とんでもないパワーを秘めている貴様の体と俺様の体をな。 次回ドラゴンボール Z びっくり、悟空が義乳で義乳が悟空。 お父さん、そんな顔じゃお母さん。